Koloni Dusabe. Habari za mchana wa leo mpenzi msikilizaji wa Radio Sangando pote pale ulipo, ni wakati wa kusikiliza habari katika lugha ya Kiswahili kupitia Radio Isanganiro. Kwanza muktasari wake. Mashirika Parseme, Oricome na Sofera yanaomba kuwa mazungumzo ya Warundi yasibagui mtu na mkataba wa Arusha usibadilishwe kamwe. Wahalifu sita wameshikiliwa na polisi na wanashutumiwa na shutuma mbalimbali na wanashutuma mbalimbali. Msemaji wa polisi Nkurikiye ataeleza zaidi katika taarifa hii. Wafungwa gerezani Muyinga wanaomba kufundishwa taaluma mbalimbali ili wajiandae kwa maendeleo baada ya kuachiliwa huru. Hayo na mengine ni punde tu. Isanganiro. Habari moja baada nyingine. Wakati ofisi ya mpatanishi kwa mazungumzo ya Warundi yanayoendelea Arusha nchini Tanzania inaomba washiriki kwa mazungumzo hayo kuwa Ijumaa ya wiki hii wao wameisha kubaliana kwa hati itakayosainiwa, haijalisha jina ya hati hiyo. Pia Claver Sengiyumva anayefuatilia kwa ukaribu sana mambo ya kisiasa anasema kuwa ni vigumu kujua yatakayowekwa katika hati hiyo na kitu yatakayosaidia kwa kutatua migogoro ya nchi ya Burundi. Pia Claver Sengiyumva anaendelea kusema kuwa bado mpatanishi ana kazi kubwa ya kufanya ili mazungumzo yafike kwa malengo yake kanuni. Tumsikilize na tafsiriwa na mwenzetu Vianney Ngendakumana. Ravugwa ko cyane cyane abantu bahubuzwa ari abantu babafise icyo bapfa. Wanao jadiliana ni watu wenye migogoro baina yao. Kama kuna tatizo ni lazima watu hao walitafutie suluhisho. Leo ni kutafakari chanzo cha tatizo na namna ya kulitafutia jibu. Kama kuna waraka ni lazima tufahamu kilichomo na namna tunaweza kupata suluhisho. Washiriki wa duru ya ine ya majadiliano kuna Warundi kwa idadi kuu. Wanasiasa walio kimbia inchi wengi hawamo, wengine hawawakilishi kamati yoyote inayohusika na tatizo zinazokumba inchi ya Burundi. Msuluhishi angetumia hekima na busara kutambua walioshiriki duru hii ya ine ya majadiliano, mchango wao kwa lengo la kudumisha amani nchini Burundi. Ukiwa msuluhishi inakubidi uwe mpole na kusikiliza wahusika wote bila upendelevu, ukitumia busara na uvumilivu kama alivyotoa mfano ya hati Nestor Mandela. Alikuwa akiwafokea wanasiasa wakati wa majadiliano. Nyerere yeye alipata tatizo mwanzoni alipokuwa msuluhishi. Tuna matumaini kwamba siku zijazo atakumbanisha wahusika wote na wale ambao hawakushiriki duru hii ya majadiliano. Ni jukumu la mpatanishi kutafakari hatua anayofikia kwa sasa na jinsi anaweza kupata jawabu ya migogoro inayokumba nchi ya Burundi. Mugabo ni bakaba bari no hanze n'ubuhinga bw'umuhuza bw'ukumenya ku ntambwageze ko mbega ibikurikira bizogenda. Asante Vianney Ngendakumana kwa habari hiyo. Baadhi ya mashirika ambayo hayapiganii masilaha ya kisiasa na anayoshiriki katika mazungumzo yanayoendelea Arusha nchini Tanzania yakiwemo Pariseme, Oricome na Sofera, shirika la kina mama waliowahi kuwa wabunge, walitoa hati inayoweka mbele maoni yao kuhusu mazungumzo hayo. Maoni hayo ni pamoja na kutoa wito kuwa mazungumzo hayo yasibagui mtu na kutobadilisha mkataba wa Arusha kabla ya kutatua migogoro inayojitokeza tangu mwaka 2015 nchini Burundi. Wahalifu watano ndio waliokamatwa na polisi katika kata ya Kigobe tarafani na Hangwa jijini Bujumbura. Msemaji wa polisi ya Burundi katika wizara ya usalama anabaini kuwa risasi zilizosikika zilifyatuliwa na polisi wakati walikuwa wanajaribu kusimamisha kwa nguvu wahalifu hao. Pia Pierre Nkurunziza anaye msemaji wa polisi hiyo anajulisha pia kuwa mhalifu anayejihusisha na biashara ya haramu ya watu atiwa mbaroni. Tumsikilize Pierre Nkurunziza. Milio ya masasi liyo sikika ni waharifu walikuwa wanakimbia. Polisi kwa nataka wakamata wakakimbia. Moja ndani yao wakapiga risasi na kamjeruhi honorable Rurakamze Pierre Claver. Ni MP wa Eala. Alijeruhiwa kidogo mkononi na risasi hiyo. Lakini milio mingi lisikika ni polisi wakua wanataka kusimamisha gali hiyo. Au wajambazi wa tano wote walikamatwa na gali. Na yao ikakamatwa ni wakongomani. Na mnamaliza kuwajionea. Moja ndani ya wajambazi njo alipiga risasi kamjeruhi deputy huyo. Milio mingi lisikika ni polisi yalikuwa anapiga risasi kusimamisha gari yao wajambazi. Je, kuna mtu mwenye anajihusisha na biashara haramu ya kuchuza wanawake na wanaume nchini jirani? Mnaweza kutujulisha ni lipi limepitika? Huyo jina lake ni Bigirimana Gerard. Alikamatwa tarehe 26 mwezi Novemba na alikamatiwa hapa jijini Bujumbura. Hapa mjini Bujumbura alikuwa anapeleka mwanamama mmoja Tanzania, Kigoma Tanzania, na ni kesi ya human trafficking, yani uchuzi wa watu. Huyo sasa alikamatwa na ndani ya simu yake polisi kakuta habari nyingi za kuonyesha kwamba kawaida huyu ni mfanyabiashara haramu hiyo kwa kinadamu. Ndani ya simu yake wakakuta watu wenye alikuwa isha uzisha kutoka hapa Burundi, watu 10, wanawake 8 na wanaume 2. Na ni mara ya kwanza kazi ya polisi nakuta kuna wanaume wako wanapelekwa ndani ya biashara haramu hiyo. Tuendeleye na haki za binadamu. Wafungwa wanaopatikana gerezani Muyinga mkoani Muyinga wanaomba kufundishwa taaluma mbalimbali ili wajilinde maendeleo yatakayo yaishi baada ya kuachiliwa huru. Mpaka sasa haki kazi wanayoifanya wafungwa hao ni kusuka vikapu tu, na wanapoviuza wanapata angalau ya kujiendeleza kimaisha. Jimbo la Kikatoliki hapo Muyinga ilikuwa limejitolea kujenga shule ya taaluma kwa ajili ya wafungwa hao, ila ndoto hizo bado hazijakamilika. Askofu wa jimbo hilo Joachim Naondereye anatoa wito kwa waumini kujitolea kwa hali na mali ili jengo hilo liwepo, kwani lazima wafungwa hao wapate msaada wa kiroho na kimwili. Masomo sita ndiyo hayajafundishwa kwenye shule ya upili linalojulikana kama Abagenzi lipatikanalo eneo la Isumo tarafani Butezi mkoani Ruyigi kutokana na ukosefu wa walimu. Masomo hayo ni pamoja na Kifaransa, sayansi za kijamii, fasihi za kisasa na kadhalika. Hayo anajitokeza na wakati tuko mwishoni mwa awamu ya kwanza ya mwaka wa shule 2016 kuendelea 2018, na tuko kwenye kipindi cha mitihani kwa wanafunzi. Afisa elimu tarafani Butezi Simama na Diomede anabaini kuwa tatizo hilo linapatikana hata katika shule zingine anazozisimamia tarafani humo. Baraza kuu la watungaji la kanisa la Pentekoste nchini Burundi limechukua hatua ya kufukuza katika kanisa hilo watungaji watatu wa kanisa hilo tarafani Nyanza lake. Watungaji watatu hao wanashutumiwa kutia vurugu kanisani humo. Mzimana Riezar, mwakilishi wa kanisa la Pentekoste nchini Burundi, amechukua hatua hiyo Jumatano ya leo baada ya wizara ya mambo ya ndani kuonyesha msimamo wake kwa kanisa hilo. Radio CCIB FM imeongeza peperusha habari Ijumaa ine baada ya miezi miwili ikiwa imefungwa. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha wafanyabiashara na viwanda nchini Burundi CCIB anafahamisha kwamba katika habari ya vipindi vitakavyo peperushwa vitaendelea hasa uchumi. Denis Shimirimana amefahamisha hayo Jumatano hii katika kipindi cha habari. Mwisho ni habari ya kimataifa. M23 imekanusha ripoti ya Human Rights Watch kuhusu wapiganaji wake kushirikiana na Rais Joseph Kabila. Serikali ya Uswizi imetangaza kuwa itarejesha mamilioni yaliyoibiwa Nigeria na nchini Marekani. Watu wafahamisha kwamba lazima kulingana na moto, wamehamishwa kwa lazima kulingana na moto mkubwa California. Hapo ndipo tunapotamatisha habari kwa ya Kiswahili kwa siku ya leo, na watakieni kila la heri. Apolloni Dusabe.